china linga na motema soki onzongi te na kokufa papa na ebisinga opusa kotosa mipeko sala noki po yo zonga soki te bakobalisa yo mwasi kuna na Paris bakosala maso ponga na zanga yo bakosala maso mpo pe toka bwana banguna yeyeye na bolingo ebisinga opusa kotosa mibeko sala noki po yo zonga soki te bakobalisa yo mwasi kuna na Paris bakosala maso mponga na zanga yo bakosala maso mpo pe toka bwana banguna yeyeye na bolingo oyebisanga tokoka bwana tekinoliwa nzela nzela na kotambola baidese na yo obobondanuebobonga nalingaka yo eshinaeeponga nazelaka kaka yo oyebisanga tokoka bwana tekinoliwa nzela nzela na kotambola baidese na yo obobondanue Bisakara motote batoba kama mobali akimanda kona